أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Daha önceki derslerimizde demiştik ki Cenab-ı Allah Medine'de yeni kurulmakta olan İslam toplumunun ileride daha sağlıklı gelişmesi, yolunda daha uyanık ve dikkatli yürüyebilmesi için etraflarını o zamanın şartları içerisinde gerçekten oldukça kuşatmış gibi de bulunan Yahudiler ve İsrailoğulları hakkında müminleri aydınlatmaya büyük önem verdiğini söylemiştik. Ve adeta Bakara suresinin bu vazifeyi büyük ölçüde ifa ettiğinden bahsetmiştik. Bugüne kadar gördüğümüz, yani şu 75. ayet-i kerimeye kadar Cenab-ı Allah'ın İsrailoğullarına dair anlattıkları, kimi zaman müminlere hitaben ve çoğunlukla İsrailoğullarının kendilerine hitaben anlattıklarının akabinde geçen hafta bir parça sadece mealiyle belki değindiğimiz ayet-i kerime ile Cenab-ı Allah şimdiye kadar İsrailoğulları ile ilgili olarak anlatılanları hedefini adeta bu ayet-i kerimeyle dile getirmiş oluyor. Diyor ki: "Efetatma'una en yu'minu lekum." Onların size durum bu iken, buradaki fe bunu ifade ediyor. Artık bu sebeple, bu anlatılanlar sebebiyle siz onların size iman edeceklerini ümit mi ediyorsunuz? Buna tamah mı ediyorsunuz? Eğer öyle bir ümidiniz yoksa, öyle bir ümidiniz varsa bu çok yerinde bir ümit değildir demeye getiriyor. Çünkü kimi zaman Allah'ın kelamını işitmiş, kimi zaman bir mucize olarak ve mecbur edilmeleri bu amacıyla dağın tepelerine yükseltilmiş olduğu, kimi zaman onlara Allah tarafından türlü türlü mükafatlar verilmiş, düşmanlarından kurtarılmış, Musa Aleyhisselam eliyle pek çok mucizeler gösterilmiş olan bu kavim, hayatı boyunca ciddi zigzaklar çizerek bugüne kadar gelmiştir. Bunca ciddi zigzaklardan sonra siz hala bunların sizlere iman edeceklerini mi ümit ediyorsunuz? Böylelikle bu ayet-i kerime hem hali hazırdaki müminlerin durumlarını aydınlatıyor veya atmaları gereken adımlar noktasında şey veriyor, işaretler veriyor, yollar gösteriyor. Hem de onların peygamberlerden sonra veyahut da en azından peygamberler arasında bir kesinti, fetret dönemi yaşandıktan sonra ilim adamlarının, ileri gelenlerinin yaptıklarına da işaret ediliyor. Ve bu İsrailoğulları tarihinde daha önce ayet-i kerimelerin söz konusu etmediği bir mevzu gündeme geliyor. Nedir o? وَقَدْ كَانَ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dolayısıyla bu 75. ayet-i kerimenin ilk şeyleri, ilk kelimeleri adeta daha önce anlatılanlarla bundan sonra anlatılacaklar arasında adeta bir köprü teşkil ediyor. Bunlar önceden böyleydi. Böyleden olan bu İsrailoğulları peygamberler zamanında ve bilhassa Musa Aleyhisselam döneminde bunca ifade yerindeyse cürümlere imza atmış olan bu İsrailoğullarının size iman edeceğini mi ümit ediyorsunuz? Ve bunlar peygamberlerden sonra şu işleri yaptılar. وَقَدْ كَانَ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ Onlardan bir fırka vardı ki يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ Allah'ın kelamını işitiyorlardı. Bazıları doğrudan doğruya, bazı müfessirler doğrudan doğruya Allah'tan kelamı işitiyorlardı diye de tevil etmişlerdir. Ayet-i kerimenin lafzı da müsait yani. O uzak bir tevil değil. O ayrı bir konu. Geçelim. Meali vermeye çalışalım. Onlardan bir fırka Allah'ın kelamını işitiyorlardı. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ Sonra da onu akletmekle birlikte, akıllarıyla kavrayıp idrak etmekle birlikte, bu idrak ve kavrayışlarından sonra Allah'ın kelamını tahrif ediyorlardı. وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bunu da bilerek yapıyorlardı. Evet, bilmeyene bilmemek bazı hallerde mazeret bile olabilir. Bazı hallerde de bilmemek mazeret değildir. Fakat bir suçu bile bile irtikap etmenin hiçbir mazereti olmadığı gibi vebalinin de bilmeden ve kasıt olmadan işleyenlere göre daha fazla olacağı da muhakkaktır. Onların bir fırkası bilip durdukları halde Allah'ın kelamını işittikten sonra ve onu akletmiş olmalarına rağmen tahrif ediyorlar. Bunlar kimlerdi bu tahrif yapanlar? Tahrif biliyorsunuz tebdil ve tağyirden farklıdır. Bir takım değişiklikler yapıyor. Önemli bölümü belki olduğu gibi kalıyor ama öyle can alıcı noktalarda öyle önemli değişiklik yapılıyor ki o sözü söyleyenin maksadı allak bullak oluyor. O tahriften sonra çıkan manayı kastetmiş olmasına da imkan ve ihtimal yoktur. Ve tahrif tebdil ve tağyirden daha zor fark edilir. Yani daha uzmanlık gerektiren bir hadisedir adeta. Dolayısıyla avamı tahrif ile ihfal etmek daha kolaydır. Aldatmak daha kolaydır. Onlar dan bir fırkası bunu yapıyorlardı. Kimdi bunlar? Bunlar Yahudi alimleri bir görüşe göre ve Tevrat'ı tahrif ederek helalını haram, haramını helal kılanlardı. Bunu yaparken de hevalarına uyuyor. Bu iş için kendilerine rüşvet verenlere destek sağlamış oluyorlardı. Tabii rüşvetin gerçekten en kötüsü hiç şüphesiz Allah'ın hükümlerini, Allah'ın dinini değiştirmek için alınanıdır. Ve onlar maalesef bunu yapıyorlardı. Bir görüşe göre tahrif edenler fırkasından kasıt budur. İkinci bir görüşe göre bunlar Musa'nın aleyhissalatü vesselam kavmi arasından Allah'ın kelamını kendisi işittiği gibi biz de işitelim diye seçtiği kimselerdir. Bunlar Allah'ın kelamını işittikleri halde onun emrine uymadılar ve Allah'tan duyduklarını kavimlerine haber verirken değişiklikler yaptılar. Bu da çok büyük bir vebal eğer böyle bir şey de olmuşsa. Bu da İbn İshak'ın ve Er-Rabi bin Enes'in görüşüdür. Bu tahrif bu iki şekilde her ne olursa olsun Allah'ın emir ve hükümlerinin değiştirilmesi mevzu bahistir. Bir koku var. Evet. Yani ışıktan mı? Yok. yok yok. Buralardan arkadaki amcanın dedi ben de bu koltuk şeyin yanmasın. Peki. Onların tahrif ettikleri Allah'ın kelamı. İşittikleri, dinledikleri Allah'ın kelamı. Bu da bir görüşe göre Tevrat'ın hükümleridir. Bir görüşe göre İsrailoğullarında enteresan bir durum vardı. Buhari'de de başka hadis kitaplarında da birçok hadisten anladığımız kadarıyla Allah'tan tıpkı nebi olmadıkları halde tıpkı nebi gibi vahiy aldıkları haller oluyordu. Mesela Musa Aleyhisselam'ın annesine bildirildiği, Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği, belirtilen vahiy bu kabildendi. Onlar Allah'ın kelamını bu şekilde işitiyorlar ve bunu tahrif ediyorlardı. Bu tahrifleri de onu aklettikten ve bilmelerinden sonra yapıyorlardı. Dediğimiz gibi bu da vebal olarak daha büyüktü. 76. ayet-i kerime de onların bir başka halleri, bir başka durumları mevzu bahis ediliyor. وَاِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا İman edenlerle karşılaştıkları vakit iman ettik derler. Geçmişten günümüze, yani Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemdeki Yahudilerin müminlere karşı durumlarına geçiliveriliyor. وَاِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ Birbirleriyle tenhada kaldıkları vakit, baş başa kaldıkları vakit قَالُوا اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ Allah'ın size ihsan ettiği fetha, size öğrettiklerini, fethi, size öğrettiklerini onlara nasıl anlatırsınız? لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ Sonra bunu Rabbinizin huzurunda size karşı delil olarak gösterirler. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Akıl etmiyor musunuz diye birbirlerini azarlıyorlardı. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nübüvveti, son ümmetin özellikleri, gelişi ile alakalı Tevrat'ta yazılı olan bilgileri ileri gelenleri açıklamadıkları gibi aralarından bazı hallerde açıklayanlar olduğu vakitte onları azarlıyorlar ve niçin böyle bir iş yaptıkları noktasında onları sıkıştırıyorlardı. Birbirleriyle tenhada kaldıkları vakit, yani tenhada kalanlar kimler? Yahudiler münafıklarla baş başa kaldıkları vakit, münafıklar Yahudilere çıkışıyorlardı bir görüşe göre. Ve Yahudilere diyorlardı ki, ey Yahudiler, siz Müslümanlara Allah'ın size bu hususta öğrettiklerini mi anlatıyorsunuz? O zaman Allah'ın huzurunda size karşı delillerini getirirler ve sizi mahkum ederler demeye çalışıyorlar. Bir diğer görüşe göre Yahudilerin kendileri birbirlerine bu sözü söylemiş olabilirler. Allah'ın size fethettiği, Allah'ın bir kendilerine fethettiği ne? Feth kelimesini biraz sonra manasıyla açıklayacağımız için burada bizzat kelimenin kendisini kullanıyoruz. Bir açıklamaya göre Allah'ın size öğrettikleri, sizlere hatırlattıkları. Bir diğer görüşe göre Tevrat'ta sizin üzerinize indirdikleri. Bir diğer görüşe göre Yahudilerden Müslüman olup sonra münafıklık eden bir kesim Müslümanlara, Müslüman olan Araplara atalarının nasıl azaba uğradıldıklarına dair bildiklerini anlatıyorlardı. Her ne olursa olsun bütün bu anlatılanlar Yahudiler aleyhinde şu veya bu şekilde delil olarak kullanılmaya elverişli olan şeylerdi. Ve bu kitabı tahrif eden, az önce kendilerinden söz edilen bir önceki ayette, kendilerinden söz edilen ve kitabı tahrif ettikleri söylenen kimselerin tahriften gözettikleri maksadı suya düşürüyordu. O maksadın tahakkuk etmesini önlüyorlardı. Onun için Allah'ın Yahudilere Tevrat'ta Müslümanlarla alakalı olarak öğrettiklerini veya azaba uğratılmalarını Müslümanlara anlatmalarını kabullenemiyorlardı. Bunlar çünkü yarın kıyamet gününde Allah'ın huzurunda Müslümanlar tarafından onlara karşı delil gösterilecek diye itiraz ediyorlardı. Anlatsalar da anlatmasalar da halbuki onların bildiklerini gizlemeleri, anlatmamaları zaten Allah tarafından bilinen bir şeydir. Ve onların bu bildikleri her halükarda onlara karşı kıyamet gününde Allah tarafından delil olarak zaten ortaya konacak. Fakat o kadar kısır görüşlüdürler ki, daha doğrusu maddeciliğin veya maddi görüş ve bakışın, yaklaşımın onlara galip gelmesi, baskın gelmesi neticesinde zannediyorlar ki kendileri tarafından fiilen yapılan işler sadece aleyhlerine delil olabilecek. Öyle açığa çıkmayan şeyler, Allah tarafından kendilerine karşı delil gösterilmeyecek zannediyorlardı. Fetih kelimesinin mahiyetini de kısaca açıklayayım. Ondan sonra şey edelim. Fetih, ihsan manasına gelir. Zafer manasına gelir. Bir de hüküm, hakimin hüküm vermesi manasına gelir. Yani diyorlar ki, Allah'ın sizin hakkınızda vermiş olduğu hükümleri bu Müslümanlara niçin anlatıyorsunuz? O zaman Müslümanlar Allah'ın huzurunda bunları size karşı delil getirecekler ve size dünyadayken niçin iman etmediniz diye soracaklar. Müminler bu itirazı dünyada ve ahirette ister yapsınlar ister yapmasınlar. Allahü Teala her halükarda onları sahip oldukları hakikatlerin, kendilerine bildirilen hakikatlerin gereğini yerine getirmedikleri için mutlaka sorgulayacaktır. Dolayısıyla bu ayet-i kerimelerden kendi adımıza çıkaracağımız hisselerden bazıları şu: şer'an mazeret olabilen haller dışında, mazeret görülmüş haller dışında Müslüman Allah'ın dinini doğruluğundan emin olduğu şekilde açıklamakla mükelleftir. Allah'ın ayetleri doğruluğundan emin olunması şartıyla olduğu şekliyle açıklanmak zorundadır. Her Müslüman böyle bir zorunlulukla karşı karşıyadır. Biz hiçbirimiz, dediğim gibi, açıklamamayı haklı kılacak veya meşru gösterecek bir mazeret olmadığı sürece ve özellikle o hükmü açıklamamız gereken hallerde, o hükme ihtiyaç duyulan hallerde, o hükmün bilinmesinin uygulanmasına imkan vereceği hallerde ve benzeri durumlarda kesinlikle o hükmün olduğu gibi açıklanması bilen her Müslümanın mükellefiyetidir. Çünkü hüküm açıklanmayacak olursa, Allah'ın insana öğrettiği, Müslümana öğrettiği hüküm açıklanmayacak olursa, o hükmü uygulamak durumunda olanlar eğer bilmiyorlarsa uygulama imkanı bulamayacaklar. Veya bir şekilde gevşeklik gösteriyorlarsa hatırlatan olmadığı için uygulamayacaklar. Ama muhtemelen ki bazen hatırlatan olursa o hükmün gereğini yerine getirecekler. Getirmeseler bile gözümüzün önünde Allah'ın hükümlerinin uygulanma imkanı varken uygulanmamasına ses çıkarmamız bizi de o günaha ortak eder. Biz de o ebale ortak oluruz. Dolayısıyla kısaca üzerinde durmaya veya dikkat çekmeye çalıştığım şartlara dikkat buyurulsun. Bir, açıklamamakta şer'an bir mazeret bulunması hali müstesna. Bazen şer'an senin o hükmü açıklamaman senin için mazeret teşkil edebilir. Yani ruhsat bulunabilir. Ama açıklarsan da azimettir, yine Allah'ın ecri sana ulaşır. O ayrı bir konu. O azimeti veya ruhsatı seçmek bu gibi hallerde belki sana kalmış bir şeydir. Bu halin dışında bir. İki, doğru olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bu doğrudur diye zannediyoruz ama icabında öyle de değildir. Ha, bilgimizde demek ki bir hata var veya bir kusur var veya bir eksiklik bulunabiliyorsa onu da tasih edip tamamladıktan veya doğruluğundan emin hale geldikten sonra açıklama cihetine gitmek lazım. Ve özellikle hükmün açıklanması onun dışındaki bir uygulamayı önleyebilecekse, önleme ihtimali varsa kesinlikle o hükmün açıklanması icap ediyor. Ve yerine göre bu açıklama farz-ı ayn veya farz-ı kifaye olabiliyor. O bakımdan sakın hükümleri açıklamamak gibi bir cihete gitmeyelim. Yahudilerin burada kendilerini sakındırdıkları açıklama Allah'ın önünde delil olacak değil. Hakikati ters yüz ediyor zavallılar. Aksine açıklamama Allah'ın huzurunda sizin aleyhinize delil olacak. Keşke açıklasalardı ve açıklamalarının gereğini yapsalardı. Bu eğrilikler, bu yanlışlıklar anlatılmak suretiyle bizim dikkatimiz bunlara çekilerek benzeri bir duruma girmememiz özellikle hatırlatılmış olur. 77. ayet-i kerime bizim burada söylemek istediklerimizi son cümlelerde gayet açık bir şekilde dile getiriyor. Evela ya'lemune ennallaha ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. Allah'a onlar bilmiyorlar mı ki hiç şüphesiz Allah gizledikleri ve açıkladıkları her şeyi zaten biliyor. Onlar Allah'ın gizlediklerini de açıkladıklarını da hiç şüphesiz bildiğini bilmiyorlar mı? Madem Allahü Teala onların açıkladıklarını da gizlediklerini de biliyor, birbirlerine niçin söylüyorsunuz demelerini de biliyor. Derken neyi gizlemek istediklerini de biliyor. Dolayısıyla müminlerin bu işi bilip bilmemesi az önce söylemeye çalıştığımız şekilde Allah'a karşı delillerinin onlara karşı delil getirilmeyeceği manasına gelmez. Aksine Allah onların gizledikleri de açıkladıkları, gizledikleri her şeyi de açıkladıkları her şeyi de bildiğine göre önlerinde bir yol vardır. Tek bir yol. Hakkı açıklamak ve gereğini yapmak. Başka yolu yok. Hak açıklanacak ve gereği yerine getirilecek. Bunun dışında yapılan her tutum, tekrar ediyorum, şer'an haklı kılan bir mazeret bulunmadığı sürece yanlıştır ve mesuliyeti icap ettir. O halde bu konuda Müslümanlar olarak üzerimize düşeni yapalım. Yani bir, evvela hakkı bilelim, doğruyu bilelim. İki, doğruyu zorunlu ve açıklanması gerekli hallerde öncelikle. Çünkü bu yerine göre farz-ı ayna kadar yükselebilir açıklama gerekliliği. İki, ilmi neşretmek için de gerekli olsun olmasın. İlmi neşretmek gayesiyle de öğrenmek ve öğretmek ihmal edilmemesi gereken bir şeydir. Çünkü hakkın bekası Nın sebepleri arasında, yolları arasında, hakkı baki kılmanın yolları arasında en önemli vasıtaların başında ne gelir? Onun neşredilmesi gelir. Çünkü hak öyle bir şeydir ki yayıldıkça, öğretildikçe, neşredildikçe ona olan bağlılık, ona olan sevgi de artar. Hakkı öğrendikçe ona olan sevginiz daha çok artar. Çünkü onun azametini, onu ne kadar çok bilirseniz o kadar iyi kavrarsınız. Bu bütün insanlar için böyledir. Dolayısıyla hakka, doğruya sevgiyi ve muhabbeti artırmanın en güzel yollarından birisi de o an için hak ile, o hak ile, o anlatmakta olduğumuz muayyen hak ile amel etmek icap etsin veya etmesin. Onu neşretmek icap ediyor, anlatmak icap ediyor. İnsanlara mesela haccın ahkamını anlatalım. Haccın ahkamını insanlara anlata anlata, haccın güzelliklerini anlata anlata, hem de yerine göre Resulullah'ın nasıl hac ettiğini, yerine göre Ömer İbn-i Hattab'ın nasıl hac ettiğini, yerine göre Ebu Bekir radıyallahu anh'in Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından hac emiri olarak tayin edildiğini vesaire vesaire. Gerek güzel tarihimizden örneklerle, hadis-i şeriflerle, gerek Kur'an-ı Kerim ayetleriyle, gerek fıkıh ahkamıyla bunu insanlara anlata anlata ne olacaktır? İnsanların kalbinde hacca karşı olan muhabbet, sevgi, bağlılık, arzu, istek, ruhunu kavramak, manasını anlamak daha ileri boyutlara ulaşacaktır. Hac edince öğrendikleri o nazariyatın tamamının ne kadar gerekli yerinde ve ne kadar ulvi ve yüce şeyler olduğunu daha iyi anlayacaklardır. Dolayısıyla şu anda bunu bilmenin pratik faydası nedir demeyelim. Bilelim ve bildiklerimiz arasında pratiği olmayan şeylerin de bir an önce fark etmiş oluruz. Bunun pratiği yok demeyelim. İslam'ın bir yığın hududu var. Suçları var, cezaları var. Bunları bilelim ve öğrenelim ki cemiyet hayatımızda bunların fiilen uygulanmadığının farkında olalım. Biraz sonra inşallah ileride geleceğiz. Biraz sonra dediğimiz kaç hafta sonra Allah bilir. Bakara suresinin çok önemli bir bölümüdür. Aile ahkamı var. Pek yoğun. Pek yoğun bir şekilde. Bunları bilelim. Hepimizin başında aile var. Kimimiz babayız, kimimiz evladız. Ve bunlara karşı bir şey, sorumluluklarımız var. Başta onlara da kendi sorumluluklarını öğretmek üzere. Bunları bilelim. Hayatımızı bu şekilde bilgili bir şekilde aktaralım. İlla hani anlatırlar ya, ölünün kafası işte mezarın taşına lahde değmeyinceye kadar ölenin kendisi olduğunu anlamıyor. Ya iş oraya kadar gelmez. İlla başımıza bir iş gelecek, ondan sonra ya hele bunun hükmü neydi diye araştırmayalım. Ondan önce bilelim ve o hükme göre hazırlığımızı yapalım. O hükmü kaldırabilecek miyiz, kaldıramayacak mıyız? Basiretle karar veririz. Tesadüfler, hiddetler, şiddetler bilmem neler bizleri hükümlere karşı karşıya getirip istemediğimiz şekilde bir yerlere ifade yerindeyse toslamayalım. Bilginin insanı koruma gibi müstesna bir özelliği vardır. Bilgi şartlarına, hukukuna, söylenilene, yani bilginin bize öğrettiklerine, gösterdiklerine riayet edilmesi halinde dünyada da koruyucudur, ahirette de koruyucudur. İlim kadar, ilim kadar insanları, insanlara fayda sağlayacak Allah-u Teala başka bir şey halk etmemiştir. İman dahi ilimle elde edilir. Allah-u Teala'nın gerçekten mahlukatı arasında beşeriyete ilim kadar faydalı hiçbir şey yoktur. Onun için peygamberler bunu öğretmek için gelmiştir. Peygamberlerin vazifesi budur. Allah'ın ifadelerinde ise bir sıfatı odur, alimdir. Ve allemel insane ma lem ya'lem diyor. İkra suresinde insana bilmediğini öğreten odur. Ve yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyor? Sen bundan önce, sana bu vahiy gelmeden önce ilim nedir, iman nedir bilmiyordun. Kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Bakınız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve kul Rabbi zidni ilma diye emrediyor. Rabbi zidni imanen de değil. Dikkat ediniz. Çok dikkat çekici bir hadise gerçekten. Rabbi zidni imanen, Rabbi zidni islamen değil. Rabbi zidni ilmen diyor. Rabbim ilmimi artır. Çünkü ilim Kur'an'ın terimleri arasında imanı da İslam'ı da ihata eden bir bilgidir. Sen ilmi Allah'tan istediğin zaman imanı da İslam'ı da dünyayı da ahireti de istemiş oluyorsun. Onun için ilmimizle amel etmek ve amel edecek zamanı benim için veya bir başkası için gelir diye ümidiyle ilim öğrenmek namaz gibi, oruç gibi ifa etmemiz gereken önemli ve farz-ı ayn ibadetlerden sonra en önemli ibadettir. Ve farz-ı kifaya ibadetlerin en büyüğüdür hiç şüphesiz. Farz-ı ayn ilimlerin zaten başındadır, onda hiç tartışma yok. Bundan sonra farz-ı kifaye de ilim farz-ı kifayesi diğer bütün farz-ı kifayelerin başında gelir. İşte bunlar Yahudiler maalesef bildiklerinin gereğini yerine getirmediler ve bundan dolayı çok zorluk çekecekleri, ahirette bilhassa bundan dolayı çok pişman olacakları bilhassa belirtilmektedir. Ancak hepsi bu şekilde bilip gizleyenler miydi? Hayır. Fakat şimdi mevzu bahis edilecek olan taife 78. ayet-i kerimede zavallılık bakımından, zor durumda olmak bakımından öbürlerinden çok farklı değildir. Çünkü bunlar da öbürleri ilimlerini gizledikleri için tehlikeyle karşı karşıyaydılar. Bunlar da cehaletleri dolayısıyla tehlikeyle karşı karşıya kaldılar. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِيَّ وَاِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ Onların bazıları da ümmidir. Kitabı bir takım emaniler dışında bilmiyorlar. Onlar ancak zannediyorlar. Kitabı bilmiyorlar. Ümmidirler. Kitabı bilmiyorlar. Kitap adına bildikleri sadece bir takım emani, yani temenni ve kuruntulardır. Onlar ilmin zıttı olan ancak zan mertebesindedirler. Daha ileri bir adım gidemiyorlar. Bunların da durumu öbürlerinden daha iç açıcı değil. Allah'ın ayetlerini bilip de gizleyenlerden daha iç açıcı değil. Ümmi en güçlü görülen tevhile göre okuması yazması olmayan kimsedir. Anneye nispettir ümmi. Yani anasından geldiği gibi nasıl doğmuşsa öyle kalmış. Okuma yazma bilmeden geliyor insanlar, öyle kalıyor. Niçin okuma yazma bilmeyen deniliyor? Çünkü ilmin anahtarı okuma yazmadır. Okuyarak ilmimizi öğretiyoruz, öğreniyoruz. İlim öğreniyoruz, yazarak başkalarına intikal etmesini sağlıyoruz. İlmin korunmasının, devam etmesinin vazgeçilmez vasıtalarıdır bunlar. Okuyarak öğreniyoruz, yazarak ilmin başkalarına intikal etmesine sebep oluyoruz. Bir diğer görüşe göre ümmiler, Allah'ın gönderdiği herhangi bir Resulü tasdik etmeyen, Allah'ın indirdiği herhangi bir kitaba iman etmeyen, fakat kendi elleriyle kitap yazan kimselerdir. Ve kalkıp kavmlerinin cahillerine bu Allah tarafından gelmiş bir kitaptır demişlerdir. Bu da İbn Abbas'ın açıklamasıdır. Bu açıklamanın günümüze intikal eden veya günümüze bakan, yansıyan tarafıyla anlayacak olursak, Allah'ın gönderdiği bir Resulü tasdik etmiyorlar. Allah'ın indirdiği bir kitaba da iman etmiyorlar. Kendi elleriyle kendileri kitap yazıyorlar. Yani kendi hayat sistemlerini, bugünkü dille söyleyecek olursak, kendi hayat sistemlerini kendileri vaz ediyorlar. Kendi kendilerine hayat kuruyorlar. Yasalarını, sistemlerini, bilmem nelerini, kurumlarını, müesseselerini kendi görüşleriyle tesis ediyorlar. Ve eğer çevrelerinde Allah'a iman eden kimseler varsa, onları da kendi hegemonyaları altında tutmak icap ediyorsa, bu Allah tarafındandır derler. Gerekmiyorsa demezler, onu da söylemezler. Tebelli Allah'tan gelmiş gelmemiş insanlar için fark etmeyecek bir hale getirmişlerse, yani bugünkü dille ifade edecek olursa tam anlamıyla laikleştirmişlerse, bunu demeye bile gerek görmezler. Bu açıklamayı oldukça önemsedim. İki sebepten dolayı. Birisi, gerçekten günümüze çok güzel uyarlanabilen bir açıklamadır. İkincisi, İbn Abbas'tan gelen bir açıklamadır. Yani dolayısıyla ağırlığı olan bir açıklama. İbn Abbas kimdir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine Kur'an'ın tercümanı dediği, ashab-ı kiram arasında Kur'an-ı Kerim'in tefsirini, tevilini en iyi bilen sahabiler arasındadır. Allahümme allimhu tevil diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına mazhar olan pek büyük bir sahabidir. Yani gerçekten çok çok ilgi çekici bir açıklama ümmiler için. Hiçbir Resulü, Allah'ın gönderdiği hiçbir Resulü tasdik etmezler. İndirdiği hiçbir kitaba iman etmezler. Kendi elleriyle kitap yazıyorlar diyor. Kitap niçindir? İnna enzelna aleykel kitabe litahkume beynen nasi bime arake Allah. Şüphesiz biz senin üzerine kitabı indirdik. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hüküm vermen için. Kitabın maksadı bu. Yahudilerin kendi elleriyle kitap yazıp bu Allah tarafındandır demeleri de bu. Allah'ın kitabını tahrif etmeleri de bu. Tahrif ederken Allah'ın istemediği bir hayat istemiş oluyorlar onlar. Dolayısıyla Müslümanın uyanık olması ve uyandırması gereken, çevresindeki Müslümanları uyandırması gereken en önemli noktalardan birisidir. Aman ümmi kalmayalım. Aman çevremizde kimse ümmi bırakmayalım. Özellikle İbn Abbas'ın bu manasıyla olsun. Öbürü zaten bu neticeyi veriyor. Sen ümmi kaldın mı, seni aldatan çok olur. Çok kolay aldatılırsın. Allah'ın diniyle alakalı olmayan şeylere sana din diye öğretirler. Günümüzdeki ümmiliğin çoğunluğu bu sebepten dolayı değil midir? Okuması yazması yok. Okusa okusa iri puntolu gazeteler okur. O da kalmadı televizyondan sonra. Bu insanı aldatmak o kadar kolay olur ki. Hele din adına. Malını da alırlar, servetini de alırlar, aklını da alırlar. Ondan sonra da onu olduğu yerde de bırakırlar. Çünkü ümmidir. Ümmilik kadar bu manada İslam'ın, Müslüman olarak bizim savaş açmamız gereken şey budur. Öyle bugünkü veya şu anda İslam dünyasındaki şeydeki gibi mesele sadece okuma yazma öğretmek değildir mesele İslam'da. Yok. Okuma yazma elbette ki önemlidir dediğimiz gibi ilmin intikalinde ve devamında. Fakat bunun da asıl bir amacı vardır. Ümmilikten kurtulmak Allah'ın kitabını bilmekle doğru orantılıdır. Ne kadar biliyorsan o kadar ümmilikten uzaksın. Allah'ın dinini bilmekle doğru orantılıdır. Allah'ın dinini ne kadar biliyorsan o kadar ümmi değilsin. Ne kadar az biliyorsan ümmiliğe o kadar yakınsın. Hiç bilmiyorsan ümmisin. İstersen efendime söyleyeyim, ansiklopedileri yut dünyanın. İşin başında ümmilikten kurtulmanın birinci şartı Allah'ın dinini bilmektir. Bu esastır. Bu esası aman unutmayalım, ihmal etmeyelim. Ve onlar kitabın ancak emani olan kısmını biliyorlar. Emaninin bir manası yalandır. Kitap adına yalan biliyorlar. Yalan olan şeyleri kitap diye kabul ediyorlar. Bir diğeri, onlar Allah'tan olmadık şeyleri temenni ederler. Ya, ümmiliğin neticesidir temennilerde bulunmak. Yanlış temenniler, yalan söylemek, bunlar hep ümmiliğin neticesidir. Onun için ayet-i kerimelerin, ben her zaman sırası geldikçe söylüyorum, belki siz de benden çok duyacaksınız, belki gına da gelebilir, o ayrı bir konu ama çok önemlidir bence. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin dizilişi, lafızların dizilişinde Kur'an-ı Kerim'in kendisine has harika bir mantığı vardır. Ümmiliğin neticesidir bu ayet-i kerimenin devamında anlatılanlar. Onlar ümmidirler. Kitabı bilmezler. Bildikleri şey sadece emanilerdir. Yalandır. Allah'tan olmadık şeyleri beklemekten ibaret olan temennilerdir. Emaninin bir diğer manası da El-Kisai ve El-Ferra isimli çok önemli Arap dil bilgini, ki El-Ferra'nın ayrıca Maanil Kur'an diye güzel de bir eseri vardır. Bunlar da diyorlar ki kavlun bile amel demektir. Temenni emaninin bir manası, söylersin fakat amel etmezsen o da emani olur. Demek ki söylediklerimizle yaptıklarımız arasında bir paralellik, bir tutarlılık olması lazım. Bu şekilde temennilerin neticesinde ne yaparsın? Sen kendi akıbetinle ilgili olarak, bilginin seni ulaştıracağı neticeyle ilgili olarak ancak zanlarda bulunursun. Zan ilmin, başta da söylediğimiz gibi, zıttıdır. Cehalet de ilmin zıttıdır, zan da ilmin zıttıdır. Çünkü ilmin bir özelliği kesinliktir. Eşyayı olduğu halde bilmektir. Hakikati olduğu gibi bilmektir ilim. Zanda böyle bir bilgi yok. Hakikati olduğu gibi bilemiyorsun. Böyle midir, değil midir? Karar veremiyorsun. Onun için zan ilmin zıttıdır. Tıpkı cehaletin ilmin zıttı olduğu gibi. Yani zan ile cehalet aynı seviyededir. Ha zannetmişsin, ha hiç bilmiyorsun. Neticede senin için değişen bir şey yoktur. Onun için onlar ümmidirler, kitabı bilmezler. Bildikleri şey bir takım temennilerden, olmadık şeylerden veya söyledikleriyle amel etmemekten ibarettir. Ve onların bilgi namına ortaya koyabildikleri zandan daha öteye bir türlü gitmiyor. Evet. Burada istirahatimizi yapalım. Ondan sonra devam ederiz inşallah.